Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğün zaman artık Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevvab, tevbeleri çok kabul edendir.